23 гадзіны ў Менску, пражская студыя Алена Струва. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Паштовую скрынку 111 падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Горка Дзятлаўскага раёна. Далей экспертыза свабоды на тэму, які ўплыў можа мець рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Аднак спярша навіны сёння ў свеце. Еўразвяз і НАТО выказалі сур'ёзную заклапочанасць у звязку з рашэннем Маскавы ўзмацніць кантакты з сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Як паведаміла прадстаўніца кіраўніка замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Хаўьера Саляна, Крыстіна Галах, прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, званіў Саляне, каб падзяліцца сваёй заклапочанасцю. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў у США шасцідзённым візытам. Прыкладна 10 тысяч чалавек сабраліся на лужайцы ля Белага дому, калі прэзідэнт Буш вітаў кіраўніка усясветнай каталіцкай царквы. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэджвае пра пагрозу голаду ў Паўночнай Карэі. Як заяўляе Усесветная харчовая камісія, крызіс у Паўночнай Карэі паглыбляецца, краіне неабходная тэрміновая міжнародная дапамога. Еўрапейская камісія заявіла, што ў бліжэйшы час магчыма падпіша з Багдадам мемарандум аб узаемаразуменні супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Баросу выступіў сёння ў Брусэлі пасля перамоў з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі. Еўрапейскі фонд дэмакратыі і партнерства створаны ў Брусэлі. Яго мэта – падтрымка дэмакратыі ў свеце, у тым ліку ў Беларусі, Тыбеце, на Кубе. Паводле ганаровага прэзідэнта фонду Вацлава Хавала, у Беларусі, Кітаі, Бірме і Зімбабве еўрапейцы павінны падтрымліваць людзей, якія змагаюцца за правы чалавека. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас пасля ўчорашняй дыскусіі ў пытанні Беларусі жорстка скрытыкаваў пазіцыю Расіі. Ён у прыватнасці сказаў, што расійскія дэпутаты падтрымліваюць пачвару. Міністэрства замежных справ Беларусі назвала падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад – павярхоўным і аднабаковым. Польскае міністэрства замежных справ і амбасада Вялікабрытаніі ў Варшаве дамовіліся адносна падтрымкі спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Пра гэта паведаміла прэсавая служба польскага міністэрства замежных справ. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Падарожжа свабоды». Гэта вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Горка, што ў Дзятлаўскім раёне. Ну, а зараз паштовая скрынка 111. Вашы лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко. У першыя месяцы года ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма прадпрымальніцкіх пратэстаў. У студзені і лютым прыватныя бізнэсоўцы ў розных рэгіёнах Беларусі не раз наладжвалі публічныя акцыі супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаны былі значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і згарнуць свой бізнес. Рэха тых пратэстаў у выглядзе крымінальных і адміністратыўных спраў працягвае гучаць у Беларусі дагэтуль. Наш слухач Іван Жалдак з пасёлка Лецце Віцебскага раёну лічыць, што «Свабода» занадта шмат увагі надае праблемам дробных прадпрымальнікаў. У сваім лісце спадар Жалдак піша: «Адчуваецца, што вельмі ўжо вы спачуваеце камерсантам. А чаму не спачуваеце простым калгаснікам, даяркам, свінаркам, паляводам, падвозчыкам кармоў на фермах? Прадукцыю вырабляем мы, а не камерсанты. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Калі ўсе пачнем прадаваць, дык хто будзе вырабляць? А паглядзіце, якія дамы яны сабе павыбудоўвалі на 2-3 паверхі. Усе ездзяць на новых іншамарках. Як усё гэта ім удаецца, вядома. У нас у Лецах жыве адзін былы бухгалтар, які ўсё жыццё працаваў на заводзе ў Віцебску, цяпер на пенсіі. Дык вось ён нам распавёў. Адзін індывідуальны прадпрымальнік прапанаваў яму работу бухгалтара, але з умовай. Ён павінен быў весці падвойную бухгалтэрыю. Адну для падатковай інспекцыі, а другую сапраўдную. Дык гэты бухгалтар адмовіўся, не захацеў, каб яго цягалі па міліцыі. Ды і грэх перад Богам браць на сябе не пажадаў. А як яны плацяць сваім прадаўцам? 150-200 даляраў. І пры гэтым яшчэ прымушаюць ісці на дэманстрацыі. Напісаў у сваім лісце на свабоду калгаснік з пасёлка Лецы Віцебскага району Іван Жалдак. Калі б прадпрымальнікі падчас студзеньскіх і лютаўскіх дэманстрацыяў выйшлі на вуліцу самі, ды яшчэ змусілі выйсці сваіх найманых прадаўцоў, дык на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў тыя дні сабраліся б, напэўна, дзясяткі і сотні тысяч людзей. У сапраўднасці выйшлі некалькі тысяч, лічаныя працэнты ад агульнай колькасці саміх зарэгістраваных прадпрымальнікаў. Так, спадар Жалдак, ёсць сярод гандляроў і такія, што вядуць падвойную бухгалтэрыю і хаваюцца ад падаткаў. Але гэтак жа сярод вашых калегаў, работнікаў фермаў, ёсць такія, што крадуць калгасны камбікорм альбо малако. Ці азначае гэта, што варта агулам усіх даглядчыкаў жывёлы лічыць злодзеямі і зламыснікамі? І яшчэ наконт стэрэатыпнага ўяўлення некаторых пра тое, што прыватныя прадпрымальнікі нібыта нажываюцца на патрэбах бедных людзей. Ніхто не змушае купляць тавар у дробнага гандляра. Можна пайсці па гэты ж тавар у дзяржаўную альбо кааператыўную краму. Але чаму тады пераважная большасць небагатага насельніцтва аддае перавагу менавіта рынку? Адказ для ўсіх відавочны. Цэны там ніжэйшыя. Што адбываецца з цэнамі і таварамі, калі забараняюць прыватны гандаль, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Таксама на тэму становішча прадпрымальнікаў у Беларусі фрагмент з ліста Галіны Анісавец з Менску. Слухачка піша. Не ад добрага жыцця ў свой час прыйшлі гандляваць на рынак учорашнія настаўнікі, інжынеры, медыкі, якія заробкі былі ў іх на пачатку 90-х гадоў. Ды і цяпер на настаўніцкую зарплату не пашыкуеш. Праца на рынку нялёгкая, фізычна і маральна цяжкая, але на заробленыя грошы прынамсі можна ўтрымліваць сям'ю. І вось многія рынкавыя гандляры губляюць той занятак, які карміў іх апошнія 15 гадоў. Куды ім цяпер падзецца? Іхныя дыпломы настаўнікаў, урачоў ды інжынераў нікому не патрэбныя. Яны даўно страцілі сваю кваліфікацыю. Перавучвацца наноў, калі табе даўно за 40, нерэальна. Дзяржава не падумала, да якіх чалавечых трагедый могуць прывесці яе эксперыменты над жывымі людзьмі. Напісала ў сваім лісце Галіна Анісавец з Менску. Сапраўды, цэнтры занятасці найчасцей прапануюць прадпрымальнікам, якія страцілі свой бізнес, ісці на будоўлю чорнарабочымі альбо ў камунальную гаспадарку прыбіральшчыцамі ды дворнікамі. Такая вось перспектыва для людзей з вышэйшай адукацыяй і багатым досведам арганізатарскай працы. Выслухайце перадачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». Ваши дописи коментує Валентин Жданко. Автор наступного листа Микола Молот з Ваўкавыска звертається до нас со своїми заувагами і пропановами. Він пише: «Не усе у ваших передачах мне подобається. Вельми мало часу даєте на листи і звонки слухачоў. А гэта ж самое цікавое, бо ніводзін корреспондент не ведає того, що ведають люди, якія живуть у вёсках і пасёлках далёка ад Менску. Недавно пачуў па свабодзе, што ўлада зрабіла невыязным Анатолія Лябедзьку за тое, што ён нешта не так сказаў пра Лукашэнку, нібыта абразіў яго. А як быць з тым, што Лукашэнка абразіў нашых прадпрымальнікаў, назваўшы іх вашывымі блохамі? А апазіцыйных дзеячоў, сярод якіх шмат высокаадукаваных людзей, называць дзермакратамі дазваляецца? А моладзь, якая не хоча цярпець прыніжэнні і абразы і дзеля гэтага выходзіць на вуліцу, называць адмарозкамі можна?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Молат з Ваўкавыска. Лістам і тэлефанаваннем слухачоў спадар Молат мы і надалей будзем надаваць самую пільную ўвагу. Паведамляйце цікавыя навіны, уздымайце грамадска-значныя праблемы, і для вашых допісаў і званкоў абавязкова знойдзецца месца ў нашым эфіры. Што да пашырэння спісу невыязных за кошт апазіцыйных палітыкаў і актывістаў у кіраўніцтве аб'яднанай грамадзянскай партыі, якую узначальвае Анатолій Лябедзька, лічаць, што ўлада адмыслова робіць гэта, адказваючы такім чынам на санкцыі еўразвязу і ЗША супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, які забаранілі наведваць захад. Пра клопаты вясковых пенсіянераў працягвае паведамляць у сваіх лістах на свабоду наш сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Хачу распавесці, як дзіўна выплочвалі нам пенсіі за люты і сакавік», – піша слухач. «Спачатку пенсіі падвысілі, не надта значна, але ўсё ж, а потым вырашылі дабаўку адабраць, а людзям нічога не патлумачылі. Проста прыйшла паштальёнка з пенсіі, а чалавек бачыць, што налічана яму чамусьці меней, чым у папярэднім месяцы. Некаторым знізілі нават на 18 тысяч рублёў. Ну, людзі абураюцца, бегаюць за паштальёнкай. Давялі яе сваімі папрокамі. Сам быў сведкам такога выпадку, калі яна не сцярпела, кажа, звяртайцеся да прэзідэнта, навошта мне з вамі спрачацца? Адкуль я ведаю, чаму спачатку паднялі, а потым знізілі? Калі пенсіі паднімалі, дык уся дзяржаўная прэса трубіла аб гэтым. А калі дабаўку адабралі, дык усе маўчок. І навошта так нерваваць народ?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Не толькі ў Маларыцкім раёне, у многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку ў Менску, пенсіянеры былі непрыемна здзіўлены тым фактам, што абяцаная і ўжо аднаго разу выплачаная падвышка пенсіі раптам была скарочаная альбо адмененая. І гэта на тле высокай інфляцыі, няспыннага росту коштаў на самае неабходнае харчаванне. Ніякіх тлумачэнняў ад улады на гэты конт не прагучала. Хоць у сапраўднасці гэта значна больш красамоўна, чым любыя лічбы афіцыйнай статыстыкі, сведчыць пра рэальны стан і тэндэнцыі беларускай эканомікі. Наш слухач Ілля Копыл з Менску нядаўна ўдзельнічаў у агульнанацыянальнай дыктоўцы, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. «Не магу сцвярджаць, што адчуваў сябе ў гэтыя хвіліны школьнікам, які прыйшоў на іспыт», – піша Ілля Копыл. «Дыктоўка для мяне стала такім жа мерапрыемствам, як святкаванне Дня волі, як чарнобыльскі шлях. На маю думку, сама ідэя такой дыктоўкі накіраваная на тое, каб паказаць насельніцтву краіны, уладзе, Еўропе, ўсяму свету, што наша мова не памерла, што ў Беларусі шмат людзей, якія размаўляюць на роднай мове і гатовы бараніць яе даступнымі сродкамі». Беларуская мова не памрэ, бо ў нас сёння ёсць Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Уладзімір Арлоў, Геннадзь Бураўкін і шмат іншых, усіх не пералічыць. Багатую спадчыну пакінуў нам Васіль Быкаў. А колькі пісьменнікаў аддалі сваё жыццё за нашу мову ў змрочныя савецкія часы. Можа, мая думка надта спрошчаная, але я лічу, вось зменіцца ўлада, новы прэзідэнт будзе размаўляць па-беларуску, яго атачэнне вымушана будзе падлажвацца пад новую палітыку. І пачнецца ланцуговая рэакцыя зверху ўніз. Галоўнае – не прамаргаць незалежнасць краіны. А небяспека існуе, і яна ўзрастае, – напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл, вайсковы пенсіянер з Менску. Пры змене ўлады моўная сітуацыя ў Беларусі можа складвацца прыблізна гэтак жа, як яна складвалася на працягу апошніх 18 гадоў у цэнтральнай і ўсходняй Украіне. – Да распаду СССР маштабы русіфікацыі там былі прыблізна такія ж, як і ў сённяшняй Беларусі. Нельга сказаць, што ўкраінская мова там сёння пануе ва ўсіх сферах. Але тое, што ёй цяпер нішто не пагражае, што ўкраінскай мовай валодае і карыстаецца кожны чыноўнік, кожны школьнік і студэнт, дакладна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Яе падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданков. Пішыце нам Менск 220-005, «Паштовая скрынка 111». А зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць маладых людзей, якія ўдзельнічалі ў студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя цэнтральнага раёна сталіцы Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Для суду адбыліся акцыі салідарнасці. Праваабаронца Кацярына Садоўская, палітыкі Юры Лявонаў, Павел Стывярыні, Дмітрий Дашкевіч, прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, былы адвакат Александра Казуліна, Ігор Рынкевіч ды іншыя накіравалі ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і шэраг міжнародных арганізацый зварот ў абарону актывістаў, якіх цяпер пераследуе беларуская ўлада. Сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдыс пасля ўчорашняй дыскусіі ў пытаннях Беларусі жорстка скрытыкаваў пазіцыю Расіі. Цытую: «Расійскія дэпутаты падтрымліваюць пачвару». Цалкам інтэрв'ю пазней у праграме і на сайце «Свабода.орг». МЗС Беларусі назвала падыход Пургурыдыса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. У гады першай усесветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай «Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Нідзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку. Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце заўтра. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка пра сваю вандроўку ў вёску Горка, што ў Дзятлаўскім раёне. Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы, краязнаўцы Міхася Бурачэўскага, гэта быў другі прыезд у Горку, 35 кіламетраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пясчаных дарог не ўбачылі указальнікаў, ды і сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. На палетках, што паабапал, убачылі воддаль хіба што старэнькага кіроўца. Нічога дзіўнага, скажа мне пасля, мясцовая жыхарка. Это, считайте, конец Дятловского района. Дальше начинается Слонимский район. Да, мы на окраине земли живем. Затое на шляху мели сустречу с сапраўднымі террористами. А правда, не человечего походжання. Михась со смехом спынил Алтоля от рыгвянового озерца, як оказалось, штучного. Та ж глядзі, праходзіць звычайны газапровод Слоніма на Ліду. Цяпер праблема, бабры пабудавалі плаціну на гэтым ручаі, затапілі ўсё, газавікі самі не маюць права яе разрушыць. Трэба бабраў атлаўліваць, некуды вывозіць, гэта цэлая канітэль. Дык я і смяюся, што тэрарысты затапілі газапровод. І ось на гары ў сонечных промнях узніклі свежапафарбаваныя срэбныя купалы мясцовай святадухаўскай царквы. Пасля ўзнойдзенай нядаўна ведамасці пра царкву прачытаю. Царква сія, пакрытая жалезам, пабудавана ў 1898, асвечана ў 1900 годзе. Знаходзіцца дакумент у старажылкі, 75-гадовай спадарыні Карніенкі. Марыя Іосіфна спявае ў царкоўным хоры, але ўсе называюць яе захавальніцай звычаяў да гісторыі Горкі. Распавядала, што ў часе рамонту адбылося другое нараджэнне другога па ліку храма ў Горцы. Ягоровскую церкву строіў пан Незабітоўскі, я таго пана помню. А тую церкву разабралі і аддалі чалавеку на хату савецкай уладзе, бо ён быў бедны, многа дзяцей. Ну, слава Господу Богу, як ужо разрашылі церкві адкрываць, і наша церква была, сыпалі зярно, ўжо ўсе людзі сабралі грошы, рамонт зрабілі. Не прапускаю ні адной службы. Толькі звон зазвоніць, я сразу сабіраюся. Все дзяла адкладаю. Люблю сваю церкву, наша церква та святадухаўска. Мы яшчэ сустрэнемся з цёткай Марыі. А на пад'ездзе ж да Горкі агаварон Бурачэўскі не прамінуў расказаць кур'ёзны выпадак са сваёй мінулай вандроўкі. Фотографавалі царкву. Хлопцы ремонтам займаліся. Уселі каля царквы пацягнуць чарку. Тут нас нелёгкае прынесла. Ну, яны падумалі, што можа якое кіраўніцтва. Яны быстрэй з гэтай царквы. Мы сюды на Горку прыязджаем. Яны сюды прыйшлі. Боже, тому я кажу, ну мы людзям памешалі. Надо адпачыць. Ну пасмяяліся, да і ўсё. Жартаўлівы настрой, аднак, знікае ў часе першых жа сустрэч жыхарамі. Іх тут прапісана каля 300. 78-гадовая старажылка, спадарня Ніна Казлоўская, ды 70-гадовая Марыя ды Іван Герасіменкі наракаюць. Мало, наша сталося падной, дзячку яшчэ дваіх, нема людзей. Чатыры кароўкі. Сколько тут и курей? Ташка гэдека лето, я что куры бяре. Ну, я на коршун, а я коршак. Особенно на полях, на курей невозможно даже выпускать. Я была дояркою 9 год в амбаре, отраву ела. Минеральных угноений, понимаете, навозят? Да. А что вышло? Взяла трудовую книжку. Я была не постоянно, а сезонная. За год полгода мне считали. Я многодетная мать, 5 у меня детей. За всю жизнь дали 30 тысяч. В размову включается подышевшая с другого боку в улице 36-годовая мать 3 детей Наталья Валуева. Зараз у декретным отпочинку. Вельми хвалюется. У меня патологические были роды. Кесарево сечение. Дали мне больничное. Я жила целый месяц с ребенком месячным на 40 тысяч. Детское пособие очень маленькое. Пенсию пенсионера вот на эти тянину. У меня вещи. Лукашенко скажет, что 300 долларов минимум кожное отрымливая на весы. Вы смеетесь просто? Мне на ребенка платят 140 тысяч одеть, а будь прокормить, это просто издевательство. Я уже жалею, что я за Лукашенко голосовала. Пытаясь Наталью, былую доярку, чем наогул занимается працездольная у весы? То доярками, то пастухами. Есть 2 фермы. Одну на 200 голов, вторая на 70 голов. Телятник есть. Доярок вот по 300. Это бешеная работа. Это просто смешно. Пастухи по 180, по 200 получают. Целыми днями пахают, пахают. С разницы на ночь. Да, опять же. Нашу экономистку, ее мужик, он работает бригадиром и получает по 700 тысяч. Да нету тут никакой справедливости. СВК «Горка Агро», у склад якого выходите и одноименная вёска, бадай николи не вылучался у лик перадовых. Не удобицы, знову же несприяльное географичное становище. Тем не менее, 3 года тому побудовали 3 так званые президентские домки. У один из них уселилась загадчица жилогадовчей фермы 43-годовая спадераня Кумыш. Светлана Александровна народилась у Вильни, а люгорцы с мужем коренным жихаром 11 год. А вот только с мовой покуль проблемы. Белорусская, я ее не изучала, а сын только не может говорить по-белорусски. Люди в основном по-белорусски говорят. Ну да. Про усяление суразмолцу сгадывая, что это был смех сквозь слезы. Ремонт, поклейка, побелка, покраска, все сами. Голые стены. И сантехника, сарайчики блочные. Терялись мы в ноябре месяце, холодно. Муж с трактористом, 14 сезонов. Зимой так вообще маленький заработок, а уже лето по 500. И на кировце, а нормы-то там большие. Великие нормы обслуговывания живелу и на ферме, что узначаливая Светлана Кумыш, по 50 коров на кожную доярку. Умовы працы ж, как ты сказал, покидает жадать лепшего. На ферме кольки працуют? Вообще нету кому выработать. Молодежь не остается, старики ушли на пенсию. На механизованную? Нет, все вручную. Выгребание навоза меньше, чем 300. Дрянная заработка? Да. А 5 утра дойка и вечером допоздна. А как летом, так до 12. Начало первого приходишь ночью. В среднем на корову 6 литров выходит. Колхоз сейчас сам себя не окупает. Але гэта яшчэ што, кажа спадарня Святлана. Маўляў, тое, што адбываецца ў тутэйшай школе, самі дзеці называюць поўным экстрымам. Заўчым па выхаваўчай працы спадарняй Загдай сустракаемся ля будынку былой спортзалі. На перапынках настаўнікі па чарзе дзяжураць, каб паблізу не з'яўляўся ні адзін з 46 вучняў. Нина Ивановна тлумачит. Спортзал лет 20. В аварийном состоянии. Дах. Будягратвина валится. Уже. Стены тут рухнуть. Было на балансе это колхоза. Поскольку наш колхоз бедный, и он недостроенный. И мы уже обращались, и батюшка приезжал. Обращался тоже. И нас 4 раза показывали по телевидению. Никаких результатов. Ну і нарэшце спрабуем дасягнуць месца, да якога не дабраўся мінулым разам краязнаўца Бурачэўскі. Едзем да крыніцы са святой вадой, якую, кажуць, ведаюць за сотні кіламетраў. З Менску днямі праязджалі нават удзельнікі рок-гурту «Цяні талкай». А гэтым разам нашым гідам выступае памянёная цётачка Марыя Карніенка. А па шляху ўдараецца ва ўспаміны. Было у нас весело, многолюдно. А нас мама раненько збудить, каб мы прибегли, каб помылись у святой крыніцы. Без баночок наберем, ніхто не виїжджав у город. Коли побегли у город? При советской власти уже все порозбігалися. Колхозу боялися, мало заробляли, землю забрали. Я справлялася з мужчинами, і косила, і гарать умею. І ткать умею, з моїх рук нічого не вивалилося. Я у колхозі перший работник була. Господарня Марії особистая трагедія. Син однородження психічно хворий. По агульному меркаванню вяскоўцаў, кабета цягне свой крыж самаахвярна. Все кажуць, аддай гэта горы, а я гавару, ха мне глаза вымыць, маё сэрца і душу грэшну. Мне так жалко. Я ж яго і абуць мне трэба, і адзець, і плачу, і малюся. Але ўсё роўна верыце? Я нікогда веру сваю не пакіну. Якія горасці не есць, Бог наказаў мяне гэтакім горам. Трэба цярпець. Крэст на знамене, крэст для чаго налагаецца? Для свящэння нашого ума, нашай душы і цела. Над права плячо і налево, каб мы маглі трудзіцца. І уста трэба на ранкі. Слава тебе, Господі, за прашэчу ноч. Благослави, Господи, на прастаящий день. І от мне другі раз дадуць, які рубель грош, і я іх сабе не бяру. Гэта грэх. Пайду ў церковку, напішу запісачку, бацюшку помоліцца і паставлю свечачку. Тётка Марыя не перастае апавядаць тутэйшае паданне з глыбіні вякоў. Ще вам расскажу про камень наш. Фётр приїжджав сюди перший. На Георгія люди под камень лазять, кому спина болить, кому что. Один взяв плюну на этот камень і говорить, от дурные, что ты камень поможе. Тільки зайшов на своє робоче місце, і йому однялася реч, і одно мати, і він 8 лет пролежав. Нічого не говорив, а тільки плявався. Якщо не віриш, не скверни святиню, бо то великий гріх. Наш эмоцыйны гід прапануе нам з Міхасём тройчы пралезці пад камянямі на шчасце. Адказваем са смехам, што другім разам, калі схуднеем да памераў вужоў. Гаспадар жа Бурачэўскі, які папярэдні шмат чаго начытаўся пра горку з розных гістарычных крыніцаў, мне даводзіць. Па мясцовых паданнях стаяла царква і камень святы. На нашы погляды тут было калісьці дахрысціянскае капішча. Прыносіліся ахвяры і людзі маліліся сваім багам. І месца. Тут паглядзі, як цяжка ўзабрацца на эту горку. Тое, што мясцовыя рэкамендуюць тройчы пралезці пад гэтымі камянямі, это ад паганства? Больш за ўсё, мы ў Беларусі не надто такі ўжо моцныя верніці. Верым, але ў нас ўсё столькі паганскіх звычаяў. Таму это народны абрад, і людзі ў это веруць. Больш за ўсё, што некаторым людзям это і дапамагае. А вось і сама, як лічыцца, святая крыніца. Акуратнае вядзерца, якім можна чэрпаць ваду, усё пад драўляным, зробленым пад старажытнасць зрубам. Да, праўды, некалькі выпітых кубкаў з пякучай халоднай вадой тут жа здымаюць дарожную стому. Тетка Марыя расшульна. Ну, такая вода чыста, вы не поверите, ну, трэба я чыстіць, бо людзі за бутылками накідалі. Будзем на вясне чыстіць. Паколь будзе тая крыніца, тех, чы такі горкі, а гары таксама будуць стаяць. Да, усё будзе, па-божаму, трэба з верай. Пра сваю вандроўку ў вёску Горка, што ў Дзятлаўскім раёне, расказваў Віталь Сямашка. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Три години 30 хвилин у Мінську, празька студія Аліна Струва. За півгодини до полуночі ви ще почуєте. Експертиза свободи на тему, який вплив може мати резолюція парламентської асамблеї Ради Європи. У передачі беруть уділ редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський, політолог Олесь Лагвінець і былий амбасадор Білорусі у Німеччині Петр Садовський. Веде передачу Валер Карбалевич. Однак спеша новини сьогодні у світі. Еўразвяз і НАТО выказалі сур'ёзную заклапочанасць у звязку з рашэннем Москвы ўзмацніць кантакты з сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Як паведаміла прадстаўніца кіраўніка міжнапалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўьера Салянах Крыстіна Галах, прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі званіў Саляне, каб падзяліцца сваёй заклапочанасцю. Папа Римський Бенедикт XVI прибув у США шестидённым візитом. Прикладно 10 тисяч чоловік собралися на лужайці ля Білого дому, коли президент Буш вітав керівника усесвітньої католіцької церкви. У відказ Бенедикт XVI, який упершиню наведав Білий дом, сказав, що має велику повагу до американського громадства, громадства плюралізму. Організація Об'єднаних Націй попереджує про погрозу голоду у Північній Кореї. Як заявляє Всесвітня харчова комісія, кризис у Північній Кореї поглибляється, країні необхідна термінова міжнародна допомога. У Мінську почався процес 14. За порушення громадського порядку судять молодих людей, які удільничали у студентській акції предпримальників. Суддя центрального району столиці Аліна Ільїна відмовилася вести процес по-білоруську. Для суду відбулася акція солідарності. Усі підсудні відмовляються признавати свою вину, їм погрожає покарання терміном до 3 років зневолення. Європейський фонд демократії і партнерства, створений у Брюсселі, його мета – підтримка демократії у світі, у тому числі у Білорусі, Тибеті і на Кубі. Поводле генерового президента фонду Вацлава Гавела, у Білорусі, Китаї, Бірмі і Зимбабве європейці повинні підтримувати людей, які змагаються за права чоловіка. У своєму сьогоднішньому інтерв'ю «Свободі» докладчик парламентської асамблеї Ради Європи Христос Пургуридес після вчорашньої дискусії у питанні Білорусі жорстко скритикував позицію Росії. І він у приватності сказав, що російські депутати підтримують пачвару. Тим часом Міністерство заміжних справ Білорусі назвало підход Пургуридеса ангажованим, а його доклад поверховним і однобаковим. Гэта былі навіны. Наступны выпуск заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода. Парламентская асамблея Рады Европы 15 красавіка ухвалила резолюцію, якая серед іншого закликає Беларусь адмініть артикул Кримінального кодексу, що предугліджує відказність за діяльність адмя незарегістрованої організації. Експертиза свободи, присвячена этой резолюції, прогучить не у забаві, але сперша інтерв'ю з кіпрським депутатом Христосом Пургуридесом, який рихтував справоздачу об зловживаннях в системі кримінального правосуддя Беларусі. Як ви оцінюєте стан білоруської системи кримінального законодавства і правоживання у цілому? Перш за все, режим зловживає системою для політичних метів. Це абсолютно неприймально. Окрім того, цій системі шкодить той факт, що судова влада не має незалежності. Не має незалежності і прокуратура. Без незалежної судової влади, без незалежних юридичних чиновників нема вершенства закону. І я можу впевнено сказати, що, на жаль, у Білорусі нема вершенства закону. Чи є у інших країнах аналоги білоруського закону об кримінальній відповідальності за уділ у незареєстрованих громадських організаціях? Магчыма, ёсць іншыя краіны з падобнымі заканадаўчымі нормамі, але выканаўчая ўлада, урад не карыстаюцца імі. Толькі ў Беларусі ўрад карае за такія дзеянні. Натуральна, што гэтыя нормы павінны быць прыбраныя з заканадаўства краіны. У Радзе Еўропы былі краіны з падобнымі нормамі, і да іх звярнуліся, каб яны прыбралі іх заканадаўства. Я не ведаю, ці ўсе краіны гэта зрабілі, але нават калі ёсць падобныя законы, ніхто імі не карыстаецца. Беларускія ўлады неаднаразова заяўлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт? Казулін ды іншыя палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі. Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захарэнкі, Змітра Завадскага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў у Беларусі? Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі, але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца. Выглядае, што Еўропа мае няшмат як пернікаў, гэтак і бізуноў, каб уплываць на паводзіны беларускіх уладаў. На ваш погляд, якія новыя крокі можа зрабіць Еўропа, каб паспрыяць паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Вядома ж, Еўропа не можа скарыстаць сілу, каб прынесці змены ў Беларусь. Аднак я не маю сумневу, што тыя сілы, якія падтрымліваюць дэмакратыю, аднойчы перамогуць. І я таксама не маю сумневу, што ў блізкай будучыні Беларусь зойме сваё месца ў сям'і еўрапейскіх дэмакратычных грамадстваў. Ці магчыма, што еўрапейскія краіны ўвядуць нейкія эканамічныя санкцыі супраць беларускіх уладаў, паводле прыкладу санкцыяў ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім»? Гэта пытанне, якое цяпер разглядаецца, так. Расійскія дэпутаты вельмі крытычна адрэагавалі на ваш выступ аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Я звярнуўся да расійскіх дэпутатаў з заклікам паказаць фактычныя памылкі ў маёй справаздачы, паказаць хоць слова, якое не адпавядае фактам. І яны гэтага не зрабілі. Мне вельмі шкада, што расійскія дэпутаты занялі такую пазіцыю. Аднойчы яны яшчэ пашкадуюць пра падтрымку, якую яны даюць рэжыму Лукашэнкі. Яны падтрымліваюць пачвару, і аднойчы яны пабачаць гэтую пачвару перад сабой. Але шмат хто кажа, што сама Расія ідзе шляхам Беларусі. Я ведаю пра такую крытыку. Я выказваюся наконт Беларусі і не хачу размаўляць пра Расію. У сваім заключным слове, у адказ на закіды расійскіх дэпутатаў, што еўрапейскія структуры ізалююць Беларусь, вы параўналі беларускія ўлады з маладым чалавекам, які забіў сваіх бацькоў, а потым яшчэ просіць суддзю лічыць змякчальнай абставінай тое, што ён сірата. Ці не занадта жорсткія такія параўнанні з забойцам? Я не параўноўваю, я проста кажу праўду. Праўда заўсёды балючая. Я не параўноўваю іх са злачынцамі. Я кажу, што яны маюць дачыненне да знікненняў, і яны пакрываюць гэтыя знікненні. Гэта факт. На пытанне Радыё Свабода адказваў кіпрскі дэпутат Хрыстас Пургурыдас, які ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. А зараз на чарзі експертиза свободи, присвячена вчорашній резолюції парламентської асамблеї Ради Європи відносно Білорусі. За круглим столом експертизи свободи редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський, політолог Олесь Логвінець і былий амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський. Вядзе перадачу Валер Карбалевич. Сярод еўрапейскіх палітыкаў увогуле і ў Радзе Еўропы, яе парламенцкай асамблеі, у дачыненні Беларусі існуюць, умоўна кажучы, дзве лініі. Ёсць жорсткая лінія, прадстаўніком якой з'яўляецца вядомы кіпрскі дэпутат Пургрыдзіс, які зрабіў чарговы даклад аб злоўжываннях у сістэме беларускага правасуддзя. Прыхільнікі гэтай лініі прытрымліваюцца рэзкіх ацэнак палітыкі беларускіх уладаў адносна правоў чалавека, выступаюць за санкцыі супраць службовых асобаў, датычных да палітычных рэпрэсій. Ёсць мяккая лінія, прыхільнікамі якой, здаецца, было мінулае кіраўніцтва Рады Еўропы. Прадстаўнікі гэтай лініі выступаюць супраць ізаляцыі беларускага рэжыму, за дыялог, супрацоўніцтва з уладамі Беларусі. Вось італьянскі дэпутат, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі спадар Рэгоні даслаў ліст да нацыянальнага сходу, каб быў уведзены мараторый на смяротнае пакаранне. У гэтым кірунку шыруюць расійскія дэпутаты. Кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Касачоў ініцыюе вяртанне Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Калі глядзець па выніках абмеркавання беларускага пытання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то якая з гэтых лініі перамагла? Спадар Класковскі. Цяжка сказаць, якая лінія перамагла, таму што ўвогуле падзел паміж гэтымі дзвюма лініямі вельмі умоўны. Сапраўды, некаторыя параўноўваюць спадара Пургрыдзіса з такім злосным следчым, а спадара Рэгоні з добрым следчым. Але калі ўжо доўжыць гэтую метафару, то і добры следчы, і злосны следчы, яны па вялікім рахунку робяць адну і тую справу, яны грунтуюцца на нейкіх базавых прафесійных прынцыпах. Гэта таксама і Рада Еўропы, яна грунтуецца на базавых прынцыпах у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Пытанне толькі ў фармулёўках. Напрыклад, спадар Рэгоні прыхільнік болей дыпламатычных нейкіх фармулёвак, спадар Пургрыдзіс, ён сячэ з пляча, так бы мовіць, і не цырымоніцца ў гэтым сэнсе, за што і стаў неўязным. Зрэшты, ці ўязны Рэгоні, ці неўязны Пургрыдзіс, яны ні адзін, ні другі дасюль не зрабіў пагоды, так бы мовіць, у беларускім пытанні, наўрад ці зробіць у агляднай перспектыве. Іншая рэч, што існуе увогуле, так бы мовіць, беспрынцыпны падыход. Я тут бы вылучыў вось тое, што праклямуе спадар Касачоў і іншыя сябры расійскай дэлегацыі. Можна эпіграфам да такого падыходу ўзяць вось словы аднаго з герояў Дастаеўскага: «Палюбіце нас чорненькімі, бо беленькімі нас кожны палюбіць». Гэта ж тычыцца, дарэчы, і самой Расіі, да якой шмат пытанняў з боку еўрапейскіх інстытуцыяў. Дык вось сутнасць, лейтматыў такі, што давайце возьмем Беларусь такую, як яна ёсць, а тут мы яе будзем выхоўваць, уплываць, нам будзе гэта ямчэй рабіць. Аднак тут ужо ёсць вось наглядная ілюстрацыя. У свой час вярнулі Беларусь у парламенцкую асамблею АБСЕ, прайшло ўжо некалькі гадоў, ну і што змянілася ў пазіцыі афіцыйнага Мінску? Зноў жа, калі цытаваць класіку, Васька слухае ды есць. Таму тут пытанне не ў мяккім ці ў жорсткім падыходзе, а ў тым, што ёсць нейкія базавыя еўрапейскія прынцыпы, якія з парога адкідае беларускі бок. І датуль ніводзін з гэтых падыходаў не будзе мець нейкага плёну, ён будзе разбівацца так ці іначай, вось як хваля аб камень. Мне падаецца, што ў расійскай дэлегацыі ёсць розныя падыходы. Адныя дэпутаты, прадстаўнікі кампартыі ці ліберальнай дэмакратычнай партыі кажуць, што ніякіх праблем з правамі чалавека ў Беларусі ўвогуле няма. Касачоў па-другому мяркуе, кажа, што праблемы ёсць, але іх лепш будзе вырашыць, калі вось надаць Беларусі статус адмыслова запрошанага. Гаспадар Лагінец, а вы як лічыце, ёсць вось такі падзел на прыхільнікаў жорсткай і мяккай лініі, ці яго няма? І якая лінія перамагла падчас учорашняга абмеркавання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Я лічу, што падчас гэтага абмеркавання перамагла лінія праўдзівай ацэнкі злоўжыванняў у сістэме крымінальнага пераследу ў Беларусі. Спадар Пургрыдзіс зрабіў вельмі грунтоўны даклад на тэму вельмі своеасаблівага функцыянавання нашай сістэмы крымінальнага пераследу, і гэты даклад паказвае ўсе тыя хібы, якія існуюць у судовай сістэме Беларусі. Пералічваюцца ўсе выпадкі палітычна матываванага пераследу, і гэты даклад, які быў абмеркаваны ў рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паказвае паказвае, што любыя дэкларацыі аб неабходнасці ці гатовасці да дыялогу з боку беларускіх уладаў мусяць ацэньвацца на падставе вельмі канкрэтных іхных дзеянняў. А гэтыя дзеянні бачныя ўнутры краіны. Калі няма ніякіх зменаў у дачненні да свабоды прэсы, у дачненні да магчымасці для палітычных апанентаў вольна выказвацца, удзельнічаць у сходах, ствараць свае арганізацыі, абараняць свае правы, то ніякія добрыя абяцанкі ці спадара Навіцкага, ці спадара Папова не змогуць рэальна паўплываць на дзеянні міжнародных арганізацый, асабліва такой міжнароднай арганізацыі, як Рада Еўропы, якая якраз і мае за сваю асноўную мэту абарону правоў чалавека і асноўных свабодаў. Варта сказаць, што відавочна Рада Еўропы сёння для беларускіх уладаў ёсць вельмі актуальнай тэмай. Чаму? Таму што гэта яшчэ адна прыступка для легітымізацыі так званага парламенту. І магчыма, беларускія ўлады спрабуюць паўплываць на тое, каб ацэнка сітуацыі ў Беларусі з боку парламенцкай асамблеі, прынамсі, была больш памяркоўнай і каб новаабраны альбо новапрызначаны парламент Беларусі атрымаў таксама магчымасць выкладаць сваю думку і гуляць у нейкую гульню на ўзроўні Рады Еўропы. Але на сённяшні дзень, калі рэальна ацэньваць тыя працэсы, што адбываюцца ў краіне, вялікіх падставаў для далейшага прасоўвання Беларусі і вяртання, напрыклад, статусу адмыслова запрошанай, я падкрэслю, адмыслова запрошанай для дэлегацыі легітымна абранага дэмакратычнага беларускага парламенту. Так вось гэтых падставаў сёння няма. Спадар Садовскі, як бы вы адказалі на гэтае пытанне, на гэтую дыскусію, якую вось працягнулі мае суразмоўцы? Я абсолютно подпишусь под каждым словом моих суразмолцев. Я бы хотел только, может быть, отказываться на ваше питание, какая тут линия перемогла жорсткая, тем больше либеральная в отношении от Беларуси. Мне бы, сдается, коли поглядеть вот в глубиню, то, в принципе, это нагода для сродков массовой информации. Коли глядеть по сутности, все ровно у самой базе проблемы заховалось питание, как демократичная и цивилизованная Европа, у какой ступени она будет на вагах своих учинков узваживать мораль и некую реальную политику. Усё роўна застаецца дэмакратычная дзяржава Еўропы, якія не могуць загадаць бізнесу ісці ці не ісці ў Беларусь, але ёсць дэмакратычныя прынцыпы, якімі кіруецца Рада Еўропы, яна павінна іх артыкуляваць, што называецца, штодня. І тут ёсць адзін выступовец, які рыхтуе пытанне, ён можа больш рашуча выступіць, іншы выступіць менш. Мы заведама скажам, што, дапусцім, ёсць пэўныя кансерватары англійскія, нават там ці, можа быць, нямецкія, некаторыя, яны раптам могуць там трымаць Касачова, ведаеце гісторыю, як ішлі выбары на пасады старшыні. І зразумела, абсалютна згодны з спадаром Лагвінцом, што цяпер напярэдадні парламенцкіх выбараў вельмі важна і самой Беларусі, каб гэта пытанне абмяркоўвалася. Але калі паглядзець на тую ўнутраную сітуацыю, якая ў нас складаецца, то мне здаецца, гэты сігнал ён надзвычай важны, таму што ў нас усё ж такі сёе тое адбываецца. І Рада Еўропы і еўрапейскія дзяржавы чакаюць, калі ж тут што ў нас зашавеліцца. Мне здаецца, якраз вот зараз у нас пачнуць шавяліцца людзі, змаючы за свае сацыяльна-эканамічныя правы. Мне здаецца, вот такая наступае новая фаза. А як бы вы пракаментавалі змест рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі? Ці ёсць там нейкія новыя моманты, якіх не было ў ранейшых дакументах Рады Еўропы і іншых еўрапейскіх інстытуцый? Спадар Класкоўскі. Сапраўды ёсць некалькі новых момантаў, зусім канкрэтных, напрыклад, рэкамендацыя скасаваць артыкул 193 прым крымінальнага кодэксу. Гэта, я нагадаю, з пакету так званых антырэвалюцыйных артыкулаў, якія былі прэзентаваны ў свой час тагачасным старшынём КДБ Сухарэнкам перад выбарамі 2006 году. І былі актывісты партнерства ў прыватнасці, Зміцер Дашкевіч, вось прысуджаныя да розных тэрмінаў паводле гэтага менавіта артыкулу. Дык вось, канешне, рэкамендацыя цалкам слушная, аднак, па-першае, наўрад ці ўлады пойдуць на яе выкананне, таму што гэта вельмі добры бізун. Гэта той выпадак, калі пагроза страшнейшая за пакаранне. Па-другое, ведаеце, у нашай сітуацыі яшчэ, на жаль, не зышоў у мінулае, вось гэты прынцып сталінскіх часоў, быў бы чалавек, артыкул знойдзецца. У рэшце рэшт у Казуліна судзілі, і сёння вось пачаўся гэты працэс 14 ці 10 фактычна на сённяшні дзень. Працэс над тымі, хто ўдзельнічаў у хваляваннях зімовых прадпрымальнікаў, і ім закідаюць іншы артыкул, гэта масавая беспарадка, карацей артыкулаў шмат, і заўжды можна штучна крыміналізаваць вось нейкія палітычныя дзеянні ў піку рэжыму. Таму вось гэтыя рэкамендацыі цалкам слушныя, ўсё ж таки нагадуюць, я бы такую правёў паралель, гэта тое самае, што вось прапісваць нейкую траваедную дыету ваўку, ведаеце, таму што сама прырода ўлады такая, што заўжды будзе трушчыць у краіне тую ці іншую палітычную альтэрнатыву, ну, гаворка хіба што пра ступень брутальнасці. І тут залежыць ад таго, наколькі ўлада на гэты момант зацікаўленая ў тым, каб пагуляць з Еўропай у нейкія гульні. Я думаю, што тычыцца менавіта Рады Еўропы, то тут ступень зацікаўленасці меншая, чым, напрыклад, у выпадку з еўразвязам, таму што там ёсць эканамічныя вялікія інтарэсы, а тут нейкая, ну, аморфная інстытуцыя, якая займаецца эфемернымі, як кажа наша кіраўніцтва, пытаннямі правоў чалавека. Адзінае, пра што можна разважаць, гэта пытанне аб мараторыі на смяротнае пакаранне. Гэта найменш тычыцца нейкай лібералізацыі палітычнай, і таму тут улады яшчэ могуць падумаць. Перадача «Экспертыза свабоды» працягнецца неўзабаве, але спярша згадка пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя салідарнасці. Былыя палітвязні накіравалі ў ААН зварот у абарону пераследаваных актывістаў. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вяршэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Для пасольства Беларусі ў Маскве адбылася акцыя салідарнасці. З сімвалічнай жалезнай клеткі там выпускалі свабоду. Як звычайна, 16 числа акцыі салідарнасці з палітвязнямі і зніклымі праходзяць у Беларусі і свеце. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваны абмежаванні на абарачэнне акцыяў. А зараз працяг экспертызы свабоды, прысвечанай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. Пры мікрафоне Валер Карбалевіч. Господар Садовскі, а вы як бы пракаментавалі змест рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі? Я толькі хацеў, магчыма, звярнуцца да двух-трох пунктаў, да тых, якія могуць быць выкарыстаны неяк канкрэтна, каб потым з Беларусі пайшла нейкая інфармацыя ў тую ж Раду Еўропы, а тады зноў вярнулася да нас у выглядзе нейкіх канкрэтных рашэнняў. Рада Еўропы ўжо не першы раз узгадвае такое пытанне, як смяротная кара. Такімі пытаннямі займацца, мне здаецца, не перспектыўна, таму што гледзячы на ўвесь свет, на тую ж Расію, на Злучаныя Штаты, з гэтай праблемы нічога, як той казаў, палітычнага не выцягнеш. Грамадства мае такі погляд, і тут, мне здаецца, нават ніякая не можа быць паспяховая прапаганда з боку дэмакратычных сілаў. На такія рэчы не трэба вельмі засяроджвацца. Калі, дапусцім, у Радзе Еўропы узгадваецца пытанне пра пераслед у нас арганізацый, так бы мовіць, незарэгістраваных, і распачынанне нават крымінальнага пераследу, суду і гэтак далей над людзьмі, асабліва маладымі людзьмі, то, здаецца, тут трэба гэта вельмі глыбока вывучаць і выкарыстоўваць. Што я маю на ўвазе? Ужо не ўпершыню, усе гэта ведаюць, што нашы правабаронцы пачалі складаць спісы суддзяў, якія выносяць вельмі суровыя вымовы маладым людзям, скажам, таму ж маладому фронту і не толькі. Іх выганяюць з вышэйшых навучальных установ і так далей. І калі мы будзем мець гэты спіс, і ён проста будзе як частка катэхізісу паўсюды недзе вывешвацца, у незалежных сродках інфармацыі давацца, даводзіцца да суддзяў, каб гэта проста людзі ведалі, што вот маё імя як нейкая Герастрата, ведае ўвесь народ, гэта абсалютна будзе мець свой уплыў. Або, дапусцім, вядома, што некаторыя партыі і неўрадавыя арганізацыі пачалі складаць спісы рэктараў інстытутаў, выкладчыкаў, гэта прыблізна таго ж парадку з'ява, і калі рэктары будуць дакладна ведаць. На жаль, у нас пакуль што выходзіць так, што Навумова там заклеймілі, ён сам там чуць не разганяў, але праз 4 дні ўзяў, паехаў у Вену. Значыць, тут трэба глядзець рэальна, што мы можам зрабіць. З аднаго боку, мы дзяржава прыгранічная, мы новы сусед, у нас ёсць шмат усякіх абавязкаў адносінах да еўразвязу, і тут яны не могуць, як бы сказаць, затармазіць увесь гэты працэс, што мы павінны рабіць паводле планаў супрацоўніцтва. Але ў межах усяго гэтага трэба вось канкрэтна выкарыстоўваць прапановы Рады Еўропы, складаць спісы, рабіць гэта абсалютна штодзённай інфармацыяй і ў кантакце чакаць нейкіх далейшых дзеянняў. Ну вось мы ўжо пачалі размову пра практычныя наступствы абмеркавання гэтага пытання і прыняцця рэзалюцыі. Аб злоўжыванні ў сістэме правасуддзя асабліва актуальнае ў звязку з тым судом, які сёння пачаўся над удзельнікамі студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Спадар Класкоўскі, вось вы даволі скептычна ацанілі практычныя наступствы гэтай рэзалюцыі. Так ці ёсць тады ўвогуле сэнс прымаць такія рэзалюцыі, дэкларацыі, заявы еўрапейскімі інстытуцыямі? Сэнс, канешне, ёсць, таму што, па-першае, кропля камень точыць, па-другое, ўсё ж такі казаць, што беларуская ўлада зусім неўспрымальная, што ёй зусім абыякава тое, як Еўропа ставіцца, і нават тое, што нельга выехаць у Еўропу, гэта прарываецца нават на самым высокім узроўні ў нейкіх публічных прамовах. Мы адчуваем вось гэта пачуццё, што ёсць пэўная крыўда і ёсць жаданне ўсё ж такі неяк заняць свой пачэсны пасад між народамі, так бы мовіць. Іншая рэч, што дзеля гэтага трэба нечым ахвяраваць, і пытанне тут у тым, на якія ахвяры гатовы ісці беларуская ўлада. Падаецца, што на вялікія, на прынцыповыя нейкія саступкі на сёння яна ісці не гатовая. Таму што так, ёсць такое іміджавае, скажам так, пытанне, бо неяк няёмка адзіная краіна на кантыненце, якая не прысутнічае ў Радзе Еўропы. Усе вочы колюць вось гэтым, усе газеты пра гэта пішуць. Хацелася б вось гэты прагал неяк запоўніць, але з іншага боку, пытанне ўтрымання ўлады, пытанне захавання атмасферы страху ў краіне. І вось сённяшні працэс і іншыя, усе гэтыя справы палітычныя, яны пра гэта сведчаць, што гэта самае галоўнае, каб усё ж такі баяліся, каб, груба кажучы, не рыпаліся ўсе апаненты ўлады. І вось у гэтым пытанні, кажучы словамі вядомай рэкламе, ўжо імідж нішто, а ўлада гэта ўсё. Я думаю, што гэта галоўны чыннік. Другі чыннік, як ні парадаксальна гэта прагучыць, расейскі. Не ў тым сэнсе, што вось парэ звяртаецца да Расіі, паўплывайце ў сэнсе выхавання на беларускі рэжым. Усё гэта ідэалістычнае пажаданне, таму што Расія сама ў сэнсе дэмакратыі і правоў чалавека, як вядома, выглядае, мякка кажучы, не лепшым чынам. Але расійскі чыннік у тым сэнсе, што вось паводле маіх прагнозаў, у восень можа пачацца новы тур абвастрэння стасункаў з Масквой, калі яна пачне ціснуць, шантажаваць коштамі на газ, 200 там даляраў ці болей, давайце вось на канфедэрацыю ідзеце. І вось тут зноў Масква можа стаць кепскай і пачнецца новы тайм гульні з Еўропай. Вось тады нейкія дэкаратыўныя саступкі могуць быць. Спадар Лагвінец, вы як можаце ацаніць магчымыя практычныя наступствы гэтай рэзалюцыі? Першае, хацеў бы звярнуць увагу на такую рэч, што рэзалюцыя міжнароднай арганізацыі рыхтуецца цягам некалькіх месяцаў. Канчатковы праект рэзалюцыі быў падрыхтаваны яшчэ на пачатку снежня 2007 году. І толькі падчас гэтай сесіі парламенцкай асамблеі ён абмяркоўваўся на пленарным паседжанні, і ўрэшце рэшт рэзалюцыя была прынятая. То бок, гэта азначае, што практычна, калі сёння мяняецца сітуацыя, ёсць палітычная воля далей развіваць дыялог, калі, карыстаючыся вашымі словамі, перамагае лінія Рыгонь, то, мне здаецца, парламенцкай асамблеі нішто не перашкодзіць потым рабіць жэсты ў дачыненні да беларускіх уладаў. Гэта першая рэч, на якую варта зважаць. Калі практычна браць, да чаго можа далей прывесці прыняцце гэтай канкрэтнай рэзалюцыі? Відавочна, што ў Беларусі велізарныя праблемы ў галіне крымінальнага правасуддзя. І тут не бачна прадумоўна для таго, каб беларускія ўлады пачалі ўсё раптам імкліва мяняць і прыводзіць да стандартаў Рады Еўропы. Таму я лічу, што найбольшае практычнае ўздзеянне гэтай рэзалюцыі, гэта найперш на беларускую грамадзянскую супольнасць, на тое, што беларуская грамадзянская супольнасць бачыць, што ейная праўда пра сітуацыю ў краіне яна пачутая, што дэмакратычна абраныя прадстаўнікі іншых народаў, я маю на ўвазе тых дэпутатаў, якія ўходзяць парламенцкую асамблею Рады Еўропы, яны разумеюць гэтыя клопаты і боль беларускай грамадзянскай супольнасці, яны пазітыўна на гэта рэагуюць, і што увага да парушэнняў з боку беларускіх уладаў яна будзе далей працягвацца. Спадар Садовскі, вы як мяркуеце, якія практычныя наступствы можа мець гэтая рэзалюцыя? Таму што такіх рэзалюцый было ўжо шмат, і па зместу яны падобныя, і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі часта можна чуць такія думкі, што толку ад гэтых рэзалюцый няма ніякага. Як ваша меркаванне? Мне здаецца, што мы павінны выкарыстоўваць гэту заяву, каб напоўніць яе яшчэ нейкім дадатковым новым зместам і паслаць гэты рэфлекс у Раду Еўропы. Што я маю на ўвазе? Рада Еўропы і дэмакратычныя рухі, неўрадавыя арганізацыі, партыі пакуль што, на мой погляд, больш займаюцца агульнымі пытаннямі палітычных правоў. Тут і дэманстрацыі, і доступ да прэсы, і цэрквы, і гэтак далей. Гэта ўсё як бы прагаворана, і ўсё, што кажа Рада Еўропы, гэта як бы дэжавю. Мне здаецца, што мы павінны, чуўшы гэта, напомніць наш адказ і планаваць нашы дзеянні так, каб мы распаўсюдзіліся, пашырылі паняцце палітычных правоў, дапоўнілі яшчэ сацыяльна-эканамічнымі правамі. Усё ж такі вот гэтыя гаворкі і адрасаты, якія гэта чуюць, гэта можа трэць насельніцтва. Можа быць, там адна пятая ўжо ўладкавалася, зарабляе свае 2-3 тысячы даляраў, мае нейкі бізнес, але ёсць вялізная колькасць народу, якая задавальненнем бы пачула слова ад апазіцыі, калі б яны сфармулявалі клопат пра іх сацыяльна-эканамічныя правы. Я ведаю прыклады. Калі цяпер нейкія зацёмныя грошы пачынаюць прыватызаваць акцыянерныя таварыствы тыпу мотавелазаводу, цукровых заводаў і іншых другіх фабрыкавых заводаў, людзі не ведаюць, дзе той дэпазітарый, дзе ляжаць яго акцыі. А што такое рынкавы кошт? Вот гэтай прасцейшыя рэчы, калі мы зробім нейкія катэхізіс сацыяльна-эканамічных правоў і каб гэты доступ быў у кожнага грамадзяніна, мы далучым новых людзей. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!